1899 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 9 marca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia informuje o 16 przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Ważne informacje z konferencji szefa resortu ma nasz reporter. Do portu w Singapurze wpłynie wycieczkowiec Costa Fortuna z setką Polaków na pokładzie. Statek odesłano z innych portów, bo płynęli nim także Włosi. Akcję pomocy Polakom na wschodzie podsumowuje para prezydencka. O 16 potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem informuje Ministerstwo Zdrowia. Najnowsze informacje o sytuacji epidemiologicznej przedstawił szef resortu Łukasz Szumowski. Na konferencji prasowej był nasz reporter Aleksander Przoniak. Co wiemy o nowych przypadkach choroby? Wiemy, że dziś służby sanitarne potwierdziły 5 nowych przypadków zakażeniem koronawirusem. Chorzy pochodzą z Krakowa, Raciborza i Wrocławia. Część z tych osób przyjechała z Włoch. Jedna osoba miała w rodzinie kogoś, kto wcześniej zaraził się wirusem. Minister zdrowia zaznaczył, że wszystkie te osoby, które zachorowały w ostatnim czasie, były wcześniej objęte nadzorem służb sanitarnych. Łukasz Szumowski podkreślił też wagę kwarantanny domowej. Przypomniał, że osoby nią objęte nie mogą wychodzić na spacery czy do sklepu. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, żeby nie opuszczać miejsca kwarantanny. Wiemy, że we Włoszech ludzie wychodzili z domu, pomimo że byli w kwarantannie domowej. Wiemy, czym to się skończyło. Chrońmy swoich bliskich, chrońmy siebie, ale chrońmy przede wszystkim wszystkich dookoła. Łukasz Szumowski przyznał, że wiele wskazuje na to, że liczba chorych w tej chwili w Polsce będzie gwałtownie rosła. Powiedział też, że trwają działania, których celem jest zwiększenie liczby miejsc na szpitalnych oddziałach zakaźnych. A relacjonował Aleksander Przoniak. Wycieczkowiec Costa Fortuna z setką Polaków na pokładzie wpłynie do portu w Singapurze. Zezwoliły na to tamtejsze władze. Statku nie wpuszczono do portów w Malezji i Tajlandii ze względu na obawy przed koronawirusem. Szczegóły w relacji naszego korespondenta z Pekinu, Tomasza Sajewicza. Costa Fortuna wyruszyła z Singapuru 3 marca. Wycieczkowiec może pomieścić prawie 3,5 tysiąca gości. Pracuje na nim ponad 1000 osób. Statek zawinąć miał do portu Penang w Malezji, jednakże władze tego kraju nie zezwoliły na to ze względu na obecność na pokładzie grupy Włochów. Podobną decyzję wydały władze Tajlandii. Costa Fortuna zawinie do portu w Singapurze, skąd rozpoczęła się podróż. Operator statku poinformował, że pośród podróżnych i członków załogi nie ma osób podejrzewanych o zakażenie koronawirusem. Jutro rozpocząć się miał kolejny rejs Costa Fortuna. Jednakże ze względu na ograniczenia w przyjmowaniu podróżnych w azjatyckich portach został on odwołany. Wszyscy pasażerowie i załoga wycieczkowca przejdą pomiary temperatury ciała. Władze Singapuru zapowiedziały zaś, że część osób zostanie poddana testom na obecność koronawirusa. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Para prezydencka podsumowuje 4. edycję akcji pomocy Polakom na wschodzie. W jej ramach współpracownicy Andrzeja Dudy wyjeżdżają z darami dla rodaków mieszkających na Ukrainie, Białorusi, w Mołdawii czy w Kazachstanie. Uroczystość, która odbywa się w Pałacu Prezydenckim przy krakowskim przedmieściu, jest obserwowana przez Sylwię Białek, z którą się teraz łączymy. Akcja wsparcia Polaków zamieszkujących dawne Kresy została zapoczątkowana 4 lata temu dzięki zaangażowaniu Polonii mieszkającej na zachodzie. W tym czasie pomoc dotarła do ponad 60 miejscowości na Ukrainie, Litwie, w Rumunii i w Kazachstanie. Do Polaków tam mieszkających trafiły tony żywności, materiałów edukacyjnych, artykułów sanitarnych. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że kontakt z rodakami rozsianymi po całym świecie od początku prezydentury był dla niego bardzo ważny. Wszystkie te relacje z naszymi rodakami poza granicami mają charakter niezwykle wspólnototwórczy, mają uświadamiać nam wszystkim nawzajem, że jesteśmy jedną społecznością, jednym narodem, że mamy wspólną tradycję. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda powiedziała, że w czerwcu ubiegłego roku osobiście przekonała się, jak ta akcja wygląda. Odwiedziliśmy wówczas Ukrainę, Lwów, Złoczów, Żółkiew oraz Iwano-Frankiwsk. I muszę Państwu powiedzieć, że dla mnie osobiście było to niezwykle ważne, a niejednokrotnie niezwykle wzruszające doświadczenie. Para prezydencka podkreślała, że w tej akcji ważny jest nie tylko aspekt materialny, ale i duchowy, spotkania i rozmowy z Polakami na wschodzie. A relacjonowała Sylwia Białek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

początki historii spośród dostępnych wariantów. To będzie jeszcze większa interaktywność, jeszcze większa nowoczesność, jeszcze więcej wszystkiego po prostu. Pierwszy z dostępnych wariantów początków. Proszę dzwonić na 2 2 7 3. Zupełnie inne popołudnie. Moim gościem jest pan Remigiusz Kiełka. Innowator, człowiek, który chodzi w 6 koszulach. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No właśnie, takie od razu dziennikarskie pytanie. Chodzi pan w 6 koszulach. Dlaczego? No tak, jest wygodniej, jest lepiej. Wiem, że to jest troszkę absurdalne, może brzmieć, ale... No właśnie. Ale tak stwierdziłem, że to jest, no, to jest dosyć praktyczne i tak postanowiłem, że raz w miesiącu zmieniam całe 6 koszul, ale dzięki temu mogę no, więcej czasu zaoszczędzić na zakładanie po prostu. Po co panu te 6 koszul? Jakie 6 koszul ma pan teraz przy sobie, ze sobą, na sobie? Teraz mam 5, bo w samochodzie jedna jest na szczęście, ale normalnie jedną zakładam zawsze. Znaczy nie zdejmuję z wczorajszego dnia, żeby nie tracić czasu na ubieranie następnego dnia. Potem drugą zakładam na noc, no bo to jest koszula nocna. Nocna koszula, taka tak, do spania, rozumiem. Do spania, potem następnego dnia rano to zakładam taką na wyjście taką ciepłą flanelową, potem... Teraz na zimę, na taką zimną pogodę, tak? Tak, goreteksowa jest taka. Aha. I potem jest taka jedna dla żony, bo lubi bardzo taką kraciastą. To 5 jest. I dziękuję bardzo. I to był pierwszy początek, pierwszy z początków audycji. Proszę dzwonić 2 2 7 3. Pierwszy z wariantów, jeśli państwo chcą, żeby tak się audycja zapoczątkowała, proszę dzwonić. A teraz już nie ma czasu, więc szybko muzyka. Pink Floyd, Wish You Were Here. Zapraszam do słuchania. To już wystarczy słuchania, drodzy państwo, dlatego, że nie ma czasu, prezentuję kolejne początki audycji. Posłuchaliśmy, już wystarczy. Oto początek audycji numer 2. Proszę dzwonić, audycja interaktywna, wybieramy początek audycji. Dziś moim gościem jest Janusz Lewek, gastronom, rekonstruktor. No właśnie, jak pan, Januszu, jak pan łączy obie pasje? Witam państwa serdecznie, dziękuję za zaproszenie do studia. Przyznam, zawsze gastronomia była taką moją pasją, a z drugiej strony archeologia, ten okres neolitu, też szczególnie w liceum się tym pasjonowałem. Teraz otworzyłem knajpkę, taka, to jest taka mała gastronomia, franczyza właściwie. Franczyza, czyli bistro? Bistro, po polsku bistro, ja mówię po prostu bistro. I wie pan, chodziło o to, że zastanawiałem się, no nie było czasu, tak, nie mam czasu w życiu, żeby rozwijać dwie pasje jednocześnie, no bo i mnóstwo czasu w tym bistro, i żeby pojechać gdzieś w teren na jakieś stanowisko, zjawisko archeologiczne, pokopać trochę, to też właściwie nie ma na to czasu. No, bo no tak, bo jedno bo jest, tu, jest, tu, tu jest tutejsze, lupie, a ludzie przychodzą, to trzeba dbać wyjazdowe. O to, a tu siedzieć na miejscu w knajpie, obsługiwać, a tu jest robota wyjazdowa, raz tu, raz tam. Więc po prostu któregoś wieczoru po zakończonej imprezie u mnie w lokalu zostało mi trochę precelków i tak zacząłem grzebać w tych precelkach. I wie pan, tak przyłożyłem jeden, drugi, trzeci, taka kupeczka, patrzę, że strasznie mi te precelki przypominają taką chatynkę, taką wczesną słowiańską. Co pan mówi, tak? Co pan chatynkę. Mówi? Dostawiłem, wie pan, drugą zaraz obok, potem tak jeszcze trochę pogrzebałem, trzecią, czwartą i patrzę, taki cały gród, taki biskupin. Biskupin mi się czyli ułożył. Jednym słowem, zrobił pan biskupin z precelków. I w ten sposób właśnie połączyłem te dwie pasje, gastronomię i archeologię, szczególnie ten okres neolityczny. I to był początek audycji numer 2. Proszę dzwonić 2 2 7 3, jeśli ten początek audycji ma być tym początkiem właśnie właściwym. Proszę dzwonić. Tymczasem wariant numer 3 początku audycji. Zupełnie inne popołudnie. Dzień dobry. Dziś temat ważki, temat ważny. Problemy polskich uczelni artystycznych. Dzisiaj moim gościem jest profesor semantyki, pan Longin Maj. Witam państwa bardzo serdecznie. Oraz aktor, absolwent uczelni artystycznych, aktor Bartek Serduszko. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. No właśnie, panie Bartku, pan chyba po prostu z doświadczenia zna bolączki, zna problemy polskich uczelni artystycznych. Jak to było w pana przypadku? Tak, dzień dobry. Ja w ogóle myślę, że rzeczywiście, jak zawsze byłem na studiach, to... Ja bardzo przepraszam, panie Bartku, ale jeśli pan pozwoli, panie redaktorze, użył pan sformułowania zawsze, kiedy byłem na studiach. Należałoby rozdzielić słowo zawsze, które oznacza pewną niekończącą się ciągłość czasową od pana pobytu na studiach, kiedy pan był na tych studiach ile? 3-4 lata, prawda? Więc nie może pan używać sformułowania zawsze, kiedy byłem na studiach, prawda? Tak, nie, ale tak się... Przepraszam, tak, bo pan Longin jest filozofem języka, jest semantykiem. Tak, tak, właśnie. Nie, ja rozumiem, ale tak ogólnie chciałbym powiedzieć, że zawsze... Jeżeli pan pozwoli, no mówienie ogólnie... To był początek audycji numer 3. Proszę, jeśli państwo są za tym akurat początkiem, żeby tak zaczynała się nasza audycja, proszę dzwonić 2 2 7 3. A teraz już kolejny początek naszej audycji. Jeśli państwo głosują na ten początek, proszę głosować. Zupełnie inne popołudnie. Moim gościem jest pan Gustaw Hopok z Sian. Czyli Sian. Sian. Sianu. Przepraszam, oczywiście ze Śląskiej Akademii Nauk. I pana zespół badawczy zawsze trapił problem jakości powietrza na Śląsku. Tak, smog. Dzień dobry państwu. Nasza akademia zawsze była, no, jakby w tym temacie bardzo, bardzo chciała być na bieżąco, bo u nas ten problem jest duży. No jest, da się odczuć. I ponieważ ja mam rodzinę na Pomorzu, to kiedyś jak byłem na wakacjach, to przyszło mi do głowy, żeby to jakoś spróbować, no, podzielić się, prawda, tym dobrym powietrzem, które jest na Pomorzu, żeby no jakoś dać Śląskowi, tak, Śląsku. I powstał w pana głowie innowacyjny zupełnie pomysł, rewolucyjny. Rurosmog, smogorura tak zwana. My się nazwali... Smogorura czy świeżorura? Różnie, bo nazywane tam smogorura czy świeżorura, tam pan redaktor tam może sobie wybrać, bo to jeszcze się nie nazwali tam. Ale chodzi o to, że

Naukowcom udało się nawiązać kontakt z naszą planetą. Matka Ziemia w gorzkich słowach wypomniała nam dewastację środowiska, rabunkową gospodarkę, nadmierny konsumpcjonizm i egoizm. Pochwaliła jednak ludzkość za działania na rzecz poprawy klimatu. Szczególnie wzruszyła ją akcja rezygnacji z plastikowych słomek, która na pewno wpłynie na stabilizację ziemskiego ekosystemu. Dyżurny synoptyk kraju ogłosił, że wiosny nie będzie. Do Polski nie wpuszczono bowiem bocianów ze względu na brak wiz. Okazuje się, że ptaki uzyskały obywatelstwa krajów, w których spędzały zimę i obecnie nie mogą wjechać do Polski. Istnieje obawa, że te same przepisy dotkną także jaskółek. Sytuację dodatkowo komplikuje zaginięcie marzanny, która prawdopodobnie ukrywa się w Sandomierzu przed przedszkolakami. Niebawem wejdzie w życie zarządzenie zmuszające nietoperze do rezygnacji z fal ultradźwiękowych w celu echolokacji, ponieważ tych samych fal używa wojsko i zachodzi niebezpieczeństwo nałożenia się sygnałów, co może prowadzić do splątania i niekontrolowanego falowania w atmosferze. Gacek Brunatny, przewodniczący Polskiego Związku Ssaków Latających, nie kryje oburzenia. Twierdzi wręcz, że tego typu zarzuty są bezpodstawne i inspirowane przez Polskie Stowarzyszenie Ciem i Owadów Nocnych, które to są podstawowym pożywieniem nietoperzy. W Warszawie powstał elektroniczny system mający ułatwić rowerzystom poruszanie się po mieście. Komunikaty dla jednośladów są wyświetlane na specjalnych sygnalizatorach. Dzięki nim rowerzysta będzie wiedział, czy zdąży wymusić pierwszeństwo, czy matka z dzieckiem dadzą radę uciec spod kół oraz czy uda się zajechać drogę innemu pojazdowi. Dzięki temu rozwiązaniu rowerzyści będą mogli skupić się na piciu kawy podczas jazdy oraz na sianiu terroru na chodnikach. Bardzo zróżnicowane wiadomości, niektóre kontrowersyjne, myślę. Myślę, że tak, ale nasz plebiscyt trwa. I jeszcze mamy jeden początek audycji i mamy, proszę Państwa, ja się zgubiłem w swoich notatkach, mamy ze sobą też człowieka, który walczy o parytety bydła, jeśli chodzi o Gordidę. Dzień dobry. Tak, co mogę powiedzieć? No, ja mieszkałem w Madrycie wiele lat i uważam, że korrida raz jest zła, to wiemy, natomiast uważam, że lepiej by było, gdyby wykorzystywane były krowy do koridy. No to jest ciężkie takie, muszę przyznać. No, tak, ale to jest też tak, że krowy są spokojniejsze, są łagodniejsze. Byłoby to spokojniejsze. Byłoby spokojniejsze. Kończy nam się czas w naszych rozpoczęciach audycji. Przepraszam bardzo, kończy nam się czas. Pozostaje się pożegnać. Dziękuję bardzo. Maciek Makowski, Wojciech Solarz. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo. Michał Migała, a teraz utwór Niespodzianka, bo nie ma czasu, trzeba słuchać, nie ma czasu. Słuchają Państwo Trójki, jest 13.30. Trójka żąda debiutów. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Witamy dziś Ewa M. Thank you. Trójka, Żąda Debiutów. W studiu naszym Ewa M. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakbyś mogła przedstawić swojego towarzysza? Przyszedł ze mną kompozytor, autor piosenek na płycie, Przemysław Kupidura. Dzień dobry. Witamy. Ola Budka wraz z nami również w studiu. Dzień dobry. No jak twoje pierwsze wrażenia? Powiedziałeś, że się zdziwię poza anteną. Dlaczego? No bo takie dźwięki rzadko bywają w tej audycji. To prawda i ja takich dźwięków też nie słucham, więc może dlatego, ale podoba mi się. To, o czym pomyślałam, jak zaczęliśmy słuchać tej piosenki, to dobrze, że to nie jest kolejna alternatywka, bo mamy bardzo dużo dziewczyn śpiewających alternatywne piosenki i tak się ładnie teraz o nich mówi, alternatywki. Z dużą ilością elektroniki do tego. Tak, a tu... No tak, podoba mi się tekst. Bardzo łatwo w takich utworach o infantylność, szczególnie właśnie w piosenkach po polsku, tu tego nie ma. I to jest duży plus. To prawda. Dziękujemy. Teksty są wspaniałe i prawie wszystkie napisał Przemek. A mi się podobały poza tym jeszcze aranżacje, bardzo takie zmysłowe chwilami wręcz. O tak, tak. Tak, to prawda. Jak długo razem pracujecie? Znamy się rok i 3 miesiące i przez ten cały czas powstawała ta płyta. I następna za chwilę powstaje. I za chwilę będzie następna. Wierzymy w to. To dużo pracujecie. Tak. I do tego szybko. Jeszcze szukacie wydawcy podobno do tego krążka. Tak, szukamy. Bardzo byśmy chcieli, żeby tak ktoś nam wydał oficjalnie tę płytę. Za chwilę jeszcze o tej waszej wspólnej historii porozmawiamy, a teraz posłuchajmy kolejnego utworu, żeby Ola poznała troszkę więcej. No i jak? Po drugim utworze, Ola? To wciąż nie jest moja muzyka. Ja się przyznaję do tego. Nie miejcie mi tego za złe. Ale według mnie pan Marek Niedźwiecki albo Mariusz Owczarek może chętnie by zagrali. Piotrek Baron też, bo mu grałem te utwory. O właśnie. Mam jedno ale, ale to może później. Także ale mówmy w takim razie o waszej współpracy, o wspólnym nagrywaniu. Czy to ty wymyśliłeś Ewę od początku do końca, czy nie, dużo nie, było jej wkładu? Poznałem Ewę przez naszą już dzisiaj wspólną znajomą, przez Ulę, która, moją wspólniczkę zresztą z pracy, która puściła mi, jak Ewa śpiewa. Ewa jest dyrygentką przy okazji chórów. Totalna sprawa. Tak, i ta nasza wspólna znajoma jest właśnie chórzystką. Pozdrawiam moje chóry przy okazji. Jest chórzystką Ewy. Posłuchałem Ewy i się zachwyciłem. I napisałem z propozycją. Jeśli dobrze pamiętam, nie chciałem za Ewę mówić, ale zdaje się, że była nastawiona dość sceptycznie. Tak, ja w ogóle myślałam, że już nie będę śpiewać, że zajmę się czymś innym. Drygowaniem. Pojawił się Przemek i myślę, że dobraliśmy się tak bardzo wrażliwościami na muzykę. I to słychać, mam nadzieję. A wcześniej śpiewałaś już? Nagrywałaś jakieś płyty? Czy to jest początek całkowity? Kiedyś coś nagrałam, ale to już jest za mną. W jakim stylu? W stylu popowo-jazzującym, można tak powiedzieć. A te chóry, którymi zajmujesz się, to chóry klasyczne czy rozrywkowe? Staram się, żeby były bardziej rozrywkowe niż klasyczne, ale również śpiewamy na przykład kolędy. No to kolejna płyta z kolędami. Czasu macie niewiele, generalnie. Tak już co, przed październikiem gdzieś trzeba się wyrobić. Wydać trzeba, przed październikiem jak najbardziej. Gdzie nagrywaliście? Udarka. Tak, Udaria, w Dario Music. Wspaniały człowiek. Polecamy, aczkolwiek niechętnie damy namiar, no bo wtedy nie będziemy mieli specjalnie tak. Darka dla siebie. Oczywiście. Tak, natomiast jest to miejsce, ja też swoich kilka wcześniej rzeczy nagrywałem właśnie wcześniej u Darka i zaproponowałem tam Ewie. Tam jest niesamowity komfort, niesamowity luksus nagrywania, zwłaszcza wokalu, co też doświadczenie wiem, jest szalenie istotne. I tam jest, po pierwsze jest olbrzymi poziom kompetencji, bardzo wysoki, a z drugiej strony jest niesamowity komfort, swoboda tego śpiewania, więc jest tak. A poza tym Darek ma świetne poczucie humoru i kiedy bywało słabiej, nie radziłam sobie z czymś, to potrafił mnie tak fantastycznie rozśmieszać. Pozdrawiamy Darka. No to gramy dalej. Odkąd wie już skąd się bierze czas, od kogo chce zależeć, jak nie dźwigać wszystkich naraz, kiedy puścić, kiedy starać się. Skąd bierze świat kierunek, jak rozpoznać, czy nie umiem, gdzie siła mi nic nie zmienie, a gdzie zmienię od mnie Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ewa i Przemysław Kupidura dzisiaj wraz z nami w studiu. Bogate aranżacje, bardzo dużo muzyków na tej płycie. Mhm. Tak. To prawie orkiestra. Ja pozwolę sobie wymienić. Dobra, jasne. Jest troszkę też rodzinnie, bo na płycie grają moi rodzeni bracia. Nazywają się Rożko Brothers. Bardzo im dziękuję za to. Zagrali na skrzypcach i na wiolonczeli. Jest oczywiście Paweł Bomert, świetny basista. Tomasz Pfeiffer na gitarze. Sławek Kazulak na perkusji. No i oczywiście Dariusz Leonowicz, który wszystko realizował w studiu, a do tego jeszcze dograł klawisze. Nawet Przemek zagrał na pianinie, ukulele i co tam jeszcze? Co tam jeszcze? Nie, nic więcej. Zaśpiewałeś jeszcze. Zaśpiewałem trochę. Ja też zagrałam. Chcę tylko powiedzieć, że Ewa mnie nauczyła rok temu, nauczyła mnie grać na pianinie. Nauczyła mnie tak dobrze, że zacząłem grać na pianinie. No to późno zacząłeś. Tak, późno. Tak. Nasza koleżanka się chce uczyć grać na ukulele, więc jak macie dobrego nauczyciela, to prosimy o pomoc. Do ukulele nie, ale do pianina jakby co, to polecam Ewę. Jeszcze tylko Dariusz Jemielniak napisał 3 teksty. I serdeczny przyjaciel zresztą. Wystąpił wspaniały saksofonista, którego uwielbiam za barwę, za to jak gra, Grzech Piotrowski. Dzisiaj chyba go nie usłyszymy, bo nie będzie tych utworów, ale polecam. To musiało kosztować sporo pieniędzy, nagrywanie takiej płyty. No niektórzy, na przykład Grzech, zrobił mi prezent. Ale rzeczywiście trochę to nadkosztowało. Ja też zagrałem za darmo. Dziękuję ci. Ja też za darmo zaśpiewałam. Ale warto powiedzieć o tym, że wspólnie z Przemkiem zorganizowaliśmy taką jawną zbiórkę. Po prostu opisaliśmy wszystko, to, czego potrzebujemy. I podsumowaliśmy. Tak. Puściliśmy i ludzie naprawdę, przyjaciele, znajomi, sponsorzy pomogli nam. I cała płyta powstała, właśnie była sfinansowana ze zbiórki. I to piękne jest. No ładne. No, ale widzę, że kiwasz głową cały czas. Dziękujemy tym wszystkim ludziom. Tak, bo to piękne i też nie takie rzadkie, że fani, słuchacze sponsorują płyty i to coś cudownego, ale gdy padło na antenie to, że Ewa jest dyrygentką, to ja doszłam do tego, czego nie potrafiłam wyrazić słowami w pierwszym wejściu, czyli że słychać taką miłość do muzyki twoją i muzykalność i wrażliwość. Dziękuję. Tak, to jest w twoim głosie. Ale jeszcze o tym ale. Masz takie piękne nazwisko. Dlaczego nie używasz swojego nazwiska, tylko skrótu? Ojej. Za skomplikowane by było, wiesz, troszkę. Chciałam to jakoś skrócić. No. To skróćmy w takim razie, zagrajmy. Ale jeszcze chciałam powiedzieć o Marcie Janik. Marta Janik stworzyła przepiękną okładkę. Szkoda, dziękuję. Że państwo jej nie widzą. Dziękuję jej za to. Można ją zobaczyć, mam taki pewien pomysł dla słuchaczy, ale to za chwilę. Fakt, że nie, to nie tak, że zmienisz się, po co to? Znikaj już z wysokim C, z EO, zabieraj się i nie mów co, to kwit pro quo. Myślisz, że